State of Trance. Ladies and gentlemen, I'm your host for tonight. Armin van Buuren. Armin van Buuren. Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. Hi, this is Mark. Hi, this is Norman. This is DJ Lange. Hi, this is Justin Suisse. Hi, this is Marcus Schultz. Hi, this is John O'Grant from Above and Beyond. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Noel Sanger, ik denk een van de namen die je in de gaten moet houden. De nieuwe single van hem heet Almost There. Hele goedenavond. Je luistert naar ID&T Radio. Ik ben Armin en tot vanavond 10 uur een nieuwe aflevering van Your Thursday Night Dance Treatment. Straks hoor je exclusief voor het eerst de 2004 remix van Signum's Second Wave. En we hebben Fire and Ice remix voor je van de nieuwe Primer. Verder hoor je wat er aan gaat komen op labels als Fundamental, Discover en A State of Trance. En nu eerst Foreign Force, Emotional Breeze in A State of Trance. Nashteam.com. Now broadcasting live all over the planet. Je hoort een nieuwe single van Daniel en Rob Styles onder een schuilnaam Primer in een sappige remix van Fire and Ice uit België. Straks tussen 9 en 10 hoor je nog meer van de nieuwste releases en remixes. Nu eerst de Tune of the Week. Die is deze week voor de 2004 versie van Second Wave. Hier is Signum. It's a fact. For dance music only. This is the place to be. IDNT Radio. Misschien heb jij wel meegedaan aan de stemming die we iedere week doen. En heb jij gestemd op jouw favoriete plaat van het eerste uur van vorige week. Dan is hier de uitslag. Op 3, Reflect featuring D-Line Bass. Need to be Loved, the Thrill Seekers remix. 12,1%. Op 2, Gate 42, Flow, the John O'Callaghan remix. 22,1%. En als future favorite gestemd door jou, de als luisteraar naar A State of Trance, Fractal Structure Lost Sequence, 37,1%. is een plaat die je al eerder hebt kunnen horen in de State of Trance. En Masse is een schuilnaam van DJ Rampage uit Boston, die ook deze show iedere week uitzendt in Amerika. CQ heet zijn single en die gaat binnenkort uitkomen op State of Trance Recordings. We zijn toegekomen aan de laatste plaat van het eerste uur. Vergeet niet te stemmen op jouw favoriete plaat. Dat kan op www.trance.nu. Jan Gustafsson, True Fiction op Fundamental.